ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أيمان والو اتقوا الله، اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ لے ہر آدمی، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اور مت ہو تم ان جیسے، نسوا الله، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. وانساهم انفسهم، پھر بلا دی اللہ نے ان کو ان کی جانیں، پھر بے پرواہ کر دیا اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ هم الفاسقون، یہی نا فرمان ہے. لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور برابر نہیں ہوتے دوزخ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں، هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو، على جبل، کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، البتہ دیکھتا تو اس پہاڑ کو، خاشعا کہ وہ دب جاتا، جھک جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشية الله، اللہ کے خوف سے. وتلك الأمثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں اور یہ مضامین بیان کرتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے لیے. لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم علی. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیتیں پڑھی ہیں. اس سورہ حشر کے ابتدا میں اللہ پاک نے کفار مشرکین، پائے و مشرک ہوں، مکے کے مشرک ہوں یا اہل کتاب کے مشرک ہوں، اور منافقین، ان کے حالات کو بیان فرمایا، پھر ان کا انجام بتلایا کہ ان کا دنیا میں انجام کیا ہوا. جن لوگوں نے دنیا میں کفر شرک کرتے رہے، اس پہ جمے رہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسی طرح جو لوگ منافق ہیں، ان کے حالات بھی بتلائے، ان کا انجام بھی بتلایا. اب ان نافرمانوں باغیوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ایمان والوں کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، تم نے پچھلی آیتوں میں نافرمانوں کا انجام تم نے سن لیا ہے کہ دنیا میں جو قومیں نافرمان بن کے رہیں اور خدا کے ساتھ شرک کرتی رہیں، کفر کرتی رہیں، اور کچھ لوگ منافق بن کر کے رہے، ان کا انجام تو تم نے سن لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا پانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی ہے، وہ انسان کا دیس ہے، وطن ہے۔ اب اس غافل انسان کو ایمان تو قبول کر لیا، لیکن ایمان کے ساتھ جیسے ایمان کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں ہو رہا، گناہ میں مبتلا ہے، ایسے غافل انسان کو اللہ پاک آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر آدمی ما قدمت لغد کہ کیا آگے بھیجا اس نے کل کے لیے، کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا سامان آگے بھیج رہا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے قبر اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو تمہارے سارے کاموں کی، سارے اعمال کی اللہ کو خبر ہے، اللہ باخبر ہے۔ اس میں اللہ پاک آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور خدا سے ڈر کر کے، وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے، سوچ لے، غور و فکر کر لے کہ وہ کل کے لیے کیا سامان یہاں سے بھیج رہا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے قیامت کو لفظ غد سے تعبیر فرمایا، لفظ غد سے تعبیر فرما کر کے ایک تو قیامت کا یقینی ہونا بتلایا کہ قیامت یقینی ہے، اور دوسرا یہ سمجھایا کہ قیامت قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھیں، اور تیسری بات یہ سمجھائی کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلہ میں اگر تم دنیا کو غور سے دیکھو گے، اس میں فکر کرو گے، تو آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلہ میں بہت ہی قریب ہے۔ انسان کی اپنی زندگی 50 سال ہے یا 60 سال ہے یا 100 سال ہے یا 70 سال ہے، یہ تو بہت ہی تھوڑی زندگی ہے۔ اگر کسی کی عمر 100 سال بھی ہے، اس دور میں تو 100 سال والے آدمی بہت کم ہوتے ہیں، اگر کسی کی عمر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ بہت قلیل ہے۔ اگر ساری دنیا کی عمر کا تم اگر اندازہ لگاؤ گے تو وہ بھی معدود ہے اور متنہی ہے، کہ جب سے اللہ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر کہ آج تک اگر آدمی حساب لگائے تو چند ہزار سال ہی بنتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں بنتے بلکہ چند ہزار سال ہی گزرے ہیں، 10 ہزار سال گزرے ہیں، 12 گزرے ہیں، اصل یہ ہے کہ چند ہزار سال ہی ہیں۔ اگر آسمان و زمین کے بنانے سے حساب لگانا شروع کرو تو چند لاکھ سال گزر جائیں گے، اتنا ہی حساب بنتا ہے۔ اگر 2 لاکھ ہیں، 10 لاکھ سال گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، تو پھر بھی یہ معدود ہیں اور یہ متنہی ہیں۔ آخرت کی زندگی غیر محدود ہے، غیر متنہی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک متنہی چیز، محدود چیز، غیر متنہی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور بالخصوص انسان کی اپنی زندگی، یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ یہ تو چند سال سمجھیے، اور چند سال کی عمر آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت ہی قلیل ہے۔ اس لیے ایک تو قیامت کو لفظ غد کے ساتھ تعبیر کر کے یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی زندگی پر کتنی کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، دنیا قلیل ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھایا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ غد کہتے ہیں کل آنے والے دن کو، آج کا دن ختم ہوگا تو کل جو دن آئے گا اس کو کہتے ہیں غد۔ اس میں قیامت کا یقینی ہونا سمجھا دیا کہ جس طرح کل کے دن کے آنے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا اور اس کا آنا یقینی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کل کے دن کو آنے سے نہیں روک سکتی، تو یوں کہے جناب ہم کل کے دن کو نہیں آنے دیں گے، غلط بات، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ کل کے دن کو لانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اب دن ہے، دن کے بعد رات بھی لے آئیں گے اور رات کو ختم کرنے کے بعد پھر صبح بھی لے آئیں گے، کل کی صبح بھی اللہ پاک طلوع فرمائیں گے۔ اگر اللہ لانا چاہیں تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ہاں خدا خود ہی ختم کرنا چاہیں وہ الگ بات۔ تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کو لفظ غد کے ساتھ تعبیر کر کے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو اس نے یہ سمجھایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے، اور دوسرا قیامت کا یقینی ہونا سمجھایا کہ قیامت کا آنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ آج کا دن کے گزرنے کے بعد کل کے دن کا آنا یقینی ہے، جس طرح اس کے آنے میں کسی آدمی کو شک نہیں ہو سکتا، شبہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح قیامت جو ہے اس کے آنے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں، یقیناً آ کے رہے گی۔ اور تیسری بات یہ سمجھا دی کہ قیامت کو دور نہ سمجھیں، اس کو قریب سمجھیں، جیسا کہ آج کا دن ختم ہوگا تو کل کا دن آ جائے گا، اسی طرح آج دنیا ہے اور یہ ختم ہوگی تو دنیا کے خاتمے کے بعد پھر قیامت ہی ہوگی، اور پھر انسان ایک تو ساری کائنات کی موت، سارے جہان کی موت، ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات کو اللہ پاک فنا کر دیں گے، یہ آسمان بھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے، یہ پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے، سمندر بھی نظر نہیں آئیں گے، اور کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا، ساری دنیا پہ اللہ پاک موت تاری کریں گے، سب کو فنا کریں گے، ایک موت ہے سارے عالم کی، سارے جان کی موت، اور ایک شخصی موت ہے، افراد شخصیہ کی موت ہے، آج ایک آدمی فوت ہوا کل دوسرا فوت ہو گیا، تو آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ سوچے تو اس کی قیامت گویا کہ قائم ہی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامت، ہو جو فوت ہوگا اس کی قیامت قائم ہی ہوگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب آدمی برزخ میں پہنچتا ہے، اسی قبر میں، برزخ میں، برزخ ایک جہان کو کہتے ہیں، جب آدمی اس میں پہنچتا ہے آخرت کے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، جو دنیا میں میں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان پہ محنت کی تھی، شرک سے بچا تھا، کفر سے بچا تھا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکموں پہ عمل کیا تھا، تو مرنے کے بعد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے، اللہ اسے سکھ پہنچاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اگر نافرمان ہو کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد ہی جہنم کے آثار، دوزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت گویا کہ قائم ہی ہوگی، قیامت کے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے قیامت کو لفظ غد کے ساتھ تعبیر کر کے چند باتیں سمجھائی، ایک تو قیامت کا یقینی ہونا سمجھایا کہ قیامت کا آنا ایسا یقینی ہے جیسا کہ کل کے دن کا آنا یقینی ہے، جس طرح اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہو سکتا تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان الدنیا عرض حاضر, فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں دنیا ایک وقتی سامان ہے, عرض حاضر ایک وقتی سودا ہے, وقتی سامان ہے, دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں. یا کل من البر والفاجر, دنیا کی نعمتیں نیک لوگ بھی کھا رہے ہیں اور فاسق فاجر جو اللہ کے نافرمان باغی ہیں وہ بھی دنیا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا کی نعمتیں کسی پہ بند نہیں کی, یعنی کہ ایمان والوں کو دنیا کی نعمتیں دیں اور جو نافرمان باغی ہیں ان سے بند کر دیں. فرمایا یہ بات ہے, پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے, سب کو پلا رہے ہیں, اور اسی طرح روزی اللہ کی بڑی نعمت ہے, سب کو کھلا رہے ہیں, اسی طرح ہوا اللہ کی بڑی نعمت ہے, سب کو پہنچ رہی ہے, اولاد بھی اللہ سب کو دے رہے ہیں, دولت بھی دے رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وقتی ہیں, عارضی ہیں. یا کل من البر والفاجر, دنیا کی نعمتیں نیک آدمی بھی استعمال کر رہے ہیں اور فاسق فاجر وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ, فرماتے ہیں کہ آخرت کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے. آخرت کا وعدہ جو خدا کے نبیوں نے کیا, اللہ کا قرآن جو وعدہ کر رہا ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کا وعدہ کیا ہے, تو فرماتے ہیں وعد صادق, آخرت کا وعدہ سچا ہے. یحکم فیہا ملک عادل قادر, فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بادشاہ فیصلہ کرے گا, اور وہ بادشاہ کیسا ہوگا؟ فرمایا عادل, انصاف والا ہوگا. بادشاہوں کا بادشاہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے, لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح فیصلہ نہیں ہوگا, یا تو رشوت بھی چلتی ہے, اللہ کی عدالت میں رشوت نہیں ہوگی, وہاں کو رشوت دے کے چھوٹ جائے یا چھڑا لیا جائے, یہ بات نہیں ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پہ دباؤ بھی چلتا ہے, یہ دب بھی جاتے ہیں, کبھی بیرونی دباؤ ہوتا ہے اور کبھی اندرونی دباؤ ہوتا ہے, یہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں اور یہ عاجز ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کے بادشاہوں پہ دباؤ بھی چل جاتا ہے, لیکن خدا کی ذات پہ کائنات کی کوئی طاقت دباؤ نہیں ڈال سکتی. وہاں کسی کی مجال کیا ہے کہ دم مار سکے؟ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ ہیبت زدہ ہوں گے, لرزا اور ترسا ہوں گے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں, وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی آدمی کے بارے میں دم نہیں مار سکیں گے. شفاعت فرمائیں گے, لیکن اسی کے حق میں شفاعت فرمائیں گے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. وہاں کسی کی مجال نہیں کہ دم مارے, چجائے کہ دباؤ ڈال کر کے اپنی پارٹی کے آدمی کو, اپنے عزیز رشتہ دار کو بچا لیں, یہ بات نہیں ہو سکے گی. وہاں تو فیصلہ ایمان پہ ہوگا, ایمان ٹھیک ہو جیسے صحابہ کا ایمان تھا, اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس میں نفاق کی ملاوٹ نہ ہو, کھرا اور سچا اور پکا ایمان ہو, اور پھر اللہ کے حکموں پر اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اعمال ہوں, تو یہی آدمی کے نجات کا ذریعہ بنیں گے, اسی سے نجات ہوگی. اس کے بغیر وہاں اللہ کی بارگاہ میں کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا اور زبردستی کو سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ زبردستی سفارش کرے, یہ بات نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے ملی آپ عمل کر کے آنا, عمل کر کے آنا, اللہ کے حکموں پر میری سنت کے مطابق عمل کر کے لانا۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا ذخیرہ پیش کریں اور تم میرے رشتہ داری کو پیش کرو کہ ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں، ایمان تو ہے نہیں، معاذ اللہ رشتہ داری ہے۔ فرمایا وہاں رشتہ داری کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے یا ولیوں کی اولاد، وہاں نبیوں کی اولاد کو کوئی نہیں پوچھتا، وہاں تو فیصلے ایمان پر ہوں گے، نیک اعمال پہ ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ نبی کا باپ ہے، نبی کا جتا ہے، اور نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے، یہ بات نہیں۔ وہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، وہاں ایمان چلے گا اور نیک اعمال، یہ سرمایہ کام آئے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا اے ملی عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کر کے لانا۔ یعنی امت کے مسلمان جو ہیں وہ تو نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر کے آئے، اور تمہارے پاس ایمان اور نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں، صرف میرے رشتہ داری کو پیش کرو، رشتے اور ناطے کو پیش کرو، تو رشتے اور ناطا یہ نہیں چھڑائے گا، ایمان چھڑائے گا۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھی حضرت صفیہ آپ کی صاحبزادیوں جیسا بھلا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ ان کا ایمان تو بہت قوی تھا، ہر طرح شرک سے پاک تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ تھی، اور ان جیسے اخلاص والے اعمال بھلا کس کے ہو سکتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی، وہاں پیسہ نہیں چلتا، وہاں زبردستی سفارش نہیں چلتی، وہاں کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا۔ اس لیے فرمایا یحکم فیہا ملک عادل قادر، اس دن ایسا بادشاہ فیصلہ کرے گا جو بڑا انصاف والا بادشاہ ہے، جس کے ہاں بے انصافی نہیں، یعنی کہ جرم کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے یہ بات نہیں، اور جتنا جرم ہوگا اسی کے مطابق سزا ہوگی، اس سے زیادہ سزا نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ اور پھر یہ قادرون وہ بڑی قدرتوں والا ہے، وہ اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے۔ اے دنیا میں خدا اپنے فیصلے جب نافذ کرتے ہیں تو کیا دنیا میں اللہ کے فیصلے کو روک سکتا ہے؟ اللہ کسی پہ موت بھیجنا چاہے تو کیا دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے کہ موت کو روک دے؟ جناب ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا قریبی آدمی ہے، جناب یہ ہمارا بڑا وفادار ہے، اتنا خدمتگار ہے کہ ہمیں راضی کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں کو مروا رہا ہے، ان پہ بمباری کروا رہا ہے، یہ ہمارا بڑا وفادار ہے، یہ ہمارا بڑا وفادار ہے، ہم اسے نہیں مرنے دیں گے، آپ کون ہیں موت بھیجنے والے، کیا کو بچا سکتے ہیں؟ جناب ہم ایٹمی طاقت ہیں، یہ ہمارے بڑے وفادار ہیں، آپ کون ہیں کہ جو ان پہ موت بھیجنے کو، ایسا ہے کہ بچا لیں؟ جب دنیا میں اللہ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، تو وہاں کسی کی کیا مجال ہے؟ کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک، وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ یہاں اگر کسی کو پکڑنا چاہیں تو ساری دنیا کا بادشاہ اگر وہ پکڑنا چاہیں، اس کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ فوج بھی آئی رہ جاتی ہے، پولیس والے بھی آئی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وقت کا ظالم حکمران وہ پکڑا جاتا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کو برداشت نہیں، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، یہ کسی غیر مسلم پہ اپنی اگر ظلم ہو تو اللہ کے ہاں یہ برداشت نہیں۔ اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں، فرعون کو دیکھو کتنا بڑا ظالم تھا، اللہ نے نہیں پکڑا تو صدیوں کے حساب سے مہلت دی اس ظالم کو، صدیوں کے حساب سے نہیں پکڑا۔ بنی اسرائیل پہ کتنے ظلم کیے، کتنے معصوم بچے اس نے قتل کروائے اور ظلموں کی انتہا کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لاتا تھا، ان پہ ایمان لانا کوئی آسان نہیں تھا، فرعون کے ظلم کا تختہ مشک بننا پڑتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ظالم تھا کہ جو آدمی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے ان پہ ایمان لاتا تھا تو اس کو پکڑ کر کے وہ دودھ پہ لٹاتا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا، اس کے ہاتھ اور پاؤں پہ میسیں گاڑتا تھا، اتنا ظالم تھا. اس کی خود بیوی حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی، یہ ایمان اللہ کی نعمت، یہ ایمان پیسے سے نہیں ملتا، یہ اسی کو ملتا ہے جس میں ایمان کی طلب ہو. جس آدمی میں تقاضا طلب ہوتی ہے اسے اللہ ایمان دے دیتا، اور جسے خدا ایمان نہ دیں کائنات کی کوئی طاقت اسے ایمان نہیں دے سکتی، کوئی اللہ کا نبی رسول اسے زبردستی کی ایمان نہیں دے سکتا. اب فرعون کا حال دیکھو، کتنا بڑا ظالم، خدائی کا دعوے دار، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے کہ سب سے بڑا رب معاذ اللہ میں. اس کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان پہ کی ایمان لے آئی. اللہ کی وفادار بندی تھی، اپنے رب کو دنیا میں راضی کیا، اور اس پر فرعون بڑے ظلم کرتا تھا. قرآن پاک میں ہے کہ جب ظلم کرتا تو خدا سے فریاد کرتی، اے میرے رب، رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ اپنے بارگاہ میں اپنی فضل و کرم کے ساتھ اپنے ہاں میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے. ونجنی من فرعون وعملہ، اس ظالم فرعون سے، اس کی بد اعمالیوں سے مجھے نجات دے دے. وہ ظلم کر رہا ہے اور یہ ایمان والی خدا کی بندی خدا کے سامنے فریاد کر رہی ہے. آخر ظلم کا انجام کیا ہوا؟ آخر خدا نے مدد کی، اس ظالم کو خدا نے پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ صفحہ 80 سے خدا نے مٹا دیا. اس لیے ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں رہتی. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان کو مسلمان سے مروایا جا رہا، جنہیں مارا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، اور مارنے والے، حملے کرنے والے، یہ بھی اب کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور کس مقصد کے لیے مروایا جا رہا ہے؟ کفار کو راضی کرنے کے لیے، جناب وہ راضی ہو رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جتنی خدمت کرو گے یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. جب قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، بلن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، یہ یہود اور نصارا آپ سے کبھی راضی کبھی خوش نہیں ہو سکتے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے تو ہم سے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ تو مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے مسلمان کو مسلمان سے مروانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ پاک غافل انسان کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کل قیامت کے لیے یہاں سے کیا سامان آگے بھیج رہا ہے. آج دنیا ہے تو کل قیامت، آج زندگی ہے تو کل موت بھی آنے والی ہے. اس میں ایک تو یہ سمجھا دیا کہ یہ تیرا دیس نہیں، دنیا تیرا دیس نہیں، سفر ہے، اور یہاں تجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آخرت کا سامان بھیج، اپنے اصلی گھر کے سامان یہاں سے بھیجا جاتا ہے. اور وہ سامان کون سا سامان بھیجے گا؟ وہ یہاں کی جائیداد نہیں جائے گی، دولت نہیں جائے گی، جاگیر نہیں جائے گی، مارکیٹیں نہیں جائیں گی، وہ یہی ایمان اور نیک اعمال ہے. نیک اعمال کرو گے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دو گے، یہ نیک اعمال خدا کے محکمے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ان کا معاوضہ بدلہ خدا دینا شروع کر دے. اس لیے فرما دیا کہ یہ تیرا دیس نہیں، تیرا گھر آ گیا. ہر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ میں کل قیامت کے لیے یہاں سے کیا سامان بھیج رہا ہوں، انصاف بھیج رہا ہوں یا ظلم بھیج رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی بھیج رہا ہوں یا نیکیوں کا ذخیرہ بھیج رہا ہوں. اللہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ خدا سے ڈریں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. کلمہ تم نے پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، لیکن حقیقی مسلمان بنو، خدا سے ڈرو اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے آخرت کے لیے بھیجو. آخرت میں کام آنے والا جنتی بنانے والی چیزیں یہ نیک اعمال ہیں. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ڈر کر کے نافرمانی چھوڑ دو، اس لیے کہ نافرمانی آدمی کو دوزخ کا مستحق بنا دے. یہ ظلم کتنے کرو گے، کتنی بمباریاں کرو گے، گولیوں کا نشانہ مسلمانوں کو بناؤ گے، ایک دن زندگی ختم ہوگی، اقتدار ختم ہوگا. یہ ظلم نافرمانی، اللہ کی بغاوت، یہ انسان کو دوزخ کا مستحق بناتی ہے، یہ دوزخ کی بنا دیتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جنتی بنو اور جنتیوں والے کام کرو، یہاں سے جب رخصت ہو تو جنتی بن کر کے جاؤ، دوزخی بن کر کے نہ جاؤ. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے ہی نہ جنت بنائے.